Pugakalai rata ya postel tipu puluh balu. Pasat nenek tu si Paulus kadiwa kenangan Athena enia ka Korintus. Seda pailirangan sarata Yahudi si Puoni si Aquila si Bara ka Pontus. Si Maruei pele ai Bara ka Italia ruada sinanelem ia si Priscila. Kalulud ai parenta ke poi Kaisar Claudius ratu itu sangamberi te Yahudi ka Roma. Taket naket nangan sia si Paulus samba kalulud makere le poi Galajedda pukudurangan pugalairangan sambada pasa sambada poi tukang tenda. Tapoi senen gogoi sabat mengantoman le si Paulus ka uma parurukat masinana ta Yahudi sama ta Grika muto nembaga. Kele ayo si Silas samba si Timoteus barada ka Makedonia muni ake nangan patuan nia si Paulus masih pa arep tiboya te kamanua masih munengake kata Yahudi Yesus nyate Kristus. Tapoi kalulut saran masih sagangi sama masyasa le ragagalai sosok ake nangan abu kalepenia si Paulus kuanangan kamatada. Gemekam ka pulang okat selemuile tak ia ailiaku. Barania kini neget kabang sabagean le kue ei. Tui aitu itu seda enia kalalep sara siri manua sirep dem loto kate kamanua si Puoni si Titus Justus. Lalep nia nenek aipa bebebe uma parurukat. Tapo si Crispus utet uma parurukat matonem bagania kai Tuhan sama sangamberi si kudu kalalep nia samba maiki leo te Korintus sabagai kele ararep katoreman si barakai Paulus matonem nangan bagada tura orangan leo kasara soibo bara si cot matania si Paulus seda ai kuasi Tuhan kamatania ba maloloto tiboile ba pumemengmeng aile kupa ale ekeu ta anai kasepa sio oi masigalai apapa katubum ai pui maigi sirimanua bakatku kelagai nekne iageti pukudunangan si Paulus seda sangarura enem ngalago masigelayake tiboye te kamanua kasia kateteret Gallio gubernur ka Akaya pakere rangan bagata Yahudi masih sagange si Paulus ambit rangannya kapurapanan kuarangan aile itu tubuh siri manua sinene masih panindogi tai kamanua kainungan si tai pasesese kasurukat kei manini bongan si Paulus kuanangan si Gallio kamatada ta Yahudi kam ta Yahudi ke pagalayat pasi pasasaba hukum ele puagalai sikatai bai panganduat muinene, mateu kulelek ake kam. Tapoi ke pajokolat pagalayat tiboyet, ele oni, ele surukat muigeti, kam malle ipagabania, takoba kukum nekne. Lepa keklenangan sia kapurapanan, labarangan sengamberida si Sostenes utet uma parurukat, pabokbokirangania kamatat purapanan. Tapoi taipuku si Gallio nekne. Pasat nekne, mukudu pelek nia goiso si Paulus ka Korintus. Lepa segi akek nangan katutu-tutu nia kasaalei. Pula jonangan iye kasiria. Samba si Priscila. Samba si Aquila. Lepa na aisapu alai nia kakengkrea. Kalulun aipoi si balan nia. Sege sia ka Efesus. Kadiwa akek nangan si Priscila. Samba si Aquila. Enia sarania ka uma parurukat. Masipati buake ta Yahudi. Tidorangan bule imauju pele ikudu tapoi tak ioba. Tapoi sege le isege ake katutitu nia kuanangan. Aile koi mincak kakam ke ioba ake tai kamanua. Lepa pula jonangan barania ka Efesus. Kele aisege ka Kaisarea, tatarania ka Yerusalem, masiroroi pa Amian, lepa enia ka Antiochia. Piga pa ujunia aikudu seda, lepa tunia mincak. Gejenginangan sangalio tobo Galatia, samba Frigia, masironake patuada sipasi ului. Ka teterenia nenda, oi ka Efesus sarta Yahudi sipu Onisi Apolos, sipu tutuk-tuk mata ka Alexandria. Bulat iagai mutitiboat, samba maagania surat sipunenan. Atu pangantomanan nia enungan Tuhan, simokopek ngamang le nia mengantoman, makolo le igelayake pagalajat Yesus, tapoi sarat pesirakat Yohanes pele iagai. Tada keknangan mengantoman ka uma parurukat kabagat eme. Kel ayarep nia si Priscila sama si Aquila. Ambitrangan nia kalalepda kolowa kerangan kamatania si makopek kolow enungan tay kamanua. Kele aisyah ke si Apollos me ka Akaya, konia kerangan surat saale ka Efesus, ka saale ka Akaya, bule rasilo niya. Kele aisyah ke seda, bayliu paroman sabeu kasia si putotonimbaga, kalulur katet baga te kamanua. Bulat maron poit niya masikalake ta Yahudi, kasima toila samba isau-sau si baraka surat si kunenan, Yesus iate Mesias.